أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الطلاق سورة الطلاق ما فرنسي موم لا نان لي ديفورس موي لي ديفورس ان فرنسي موي ام باسي اك فاسي waaw lolou moy at-talaqi at-talaqi sarun saru medina la bindal na lako fof wala suratu at-talaqi madaniyatun wa ayatuha 12 moy kon saru medina kon medinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam fala waj kon nak comme li sar bu wax day wax ci walu fasé règle yi ki atté yi ci xew yi ci am da xamna l'islam bayiwul dara ci nonu rek lu nek rek rek régir nako légui nak lén fi dess moy est ce xamnañ ko xamuñu ko comme que ñun lég lég li ëpp légui suñu diiné ñorul ñu luddul de non way c'est ça yaakar nañ né luddul jullé ak japp ak wor amul lool rek moy diiné ji vu en communauté bokul defleunte ak nit ñi bokul dara bokul jikko bokul ñom dal fek ma ngi julli pour man kenn ginuma doon julli wa baxna julli mom moy ponk moy ki moy li teye keno wa moy kero diine waye lool rek da doyul dañ way suñu borom sax yow su julli ki wax lool sax bu baxoon suñu borom subhanahu wa ta'ala dana inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar dulli yi tax ñuy wax day téré def ay ndombuteef ak yu ñaaw kon képp kuy julli ba paré daqa def bakkar sédatal sa sa julli yoyu ndax suñu borom dañé julli day téré yo day tax day téré yoyu légui yow budé yaangi né yaangi julli té yoyu tay nga ko gina man moy yow kon kep keppal ngay def ta bari ñu ñuy julli nak seen julli baaxul la ben moy ñom xamuñu sax ni ñi julle ju baax bu ñuy seug yu gaaw sigi yu gaaw da ko julle won nonu ci ñew dugg ci jakka ji fekk yonentou sallam tok ak sahaba ay radhiyallahu anhu mu julli ba pare ñew nuyo dane ko da ko fay nuyo ne ko demal nga julli wat ndax yow julli wo won ta mu ngi doon julli na ba pare mu demat julli mu koy xol mu julli wat bu ñewat nuyo wat mu fayat ko ne ko demal julli nak julli wo won julli wat nak julli wo mu def ko ba ci ñettel bi mu ne ko ma ngi lay watal ci yalla ne man li la man kon nak xamal ma jangal waaw waaw c'est ça kon nga gis ne koko kon mom ta lol la ma sa man mom waaw kon moy julle mi mu don def ye mas da ba ndax julli wo mom moy même boudé ya nga don def jessi moy lañuy xaar ci julli yow defo de toute façon ni ñu koy defé sax defo yakam ci tax bo seggé sa seggu du mat ben ni rek melni ganar juy tof yow koku mom fowé julli sax budé moko tay mom mo xamna atté bi tax ñu bari mom dañoo xamul sax mais xawma gennewul ci ndax koku ñak xamam pourtant def nañ ko ñetti yoon mu ne ko julli watal ndax yow julli wa ginnaw gi lako jangal kon nga gis na kon budé julli ci baxna tek ci tamit ak tewlu gi ci war xamne sa kanamu borom nga nek yalla mo nek sa kanam nga baye ci xel bagn sa esprit bi di dem marché mousanté fu nek dem defi course au champ bu ñew tok te yaangi julli sama course yi ma wara def yeb fatale ko na yama faté won kon ko buma julle ba bare rek def ko bu may gabar nak iblis ne ma yi nga faté won nala ko billah ngay na wa faté won na potu mayonnaise bi sax yeb yaangi ci julli ji yoy nak day wañi budé matal nga ni muy yi war ak yoy yeb farata yoy day wañi yol bi le fait que xalat lenen way day wañi yol bi ngi am kon dal julli l'islam teu gidal c'est important do rek yi ne farata nonou ay julle go wor mais vie en communauté xam nga faire divorce moy ñaar ñuy seuy waaw lolu nga gis ne julit bi yalla waxoko bo ngeen amé problème ngeen dem tribunal tribunal yi nga xamné waaw ñom ñep taxout lañ moy lañuy atté lu yalla waccé wul ay nit tok rek bindul leen neex nan ni le moy législation bi ak yoy yalla ne nak dina ko wax ci biir sax ko ko fi bayyi li ni mu teural japp leneen lan moko joy fek kon mona bismillahir rahmanir rahim bismillah ci turu suñu borom mi nga xamne moy allah turum bi gina mag turu bi gina feñ bi gina mag nga xamne mom rek ko tuddu hal tasma'u lahu samiya ndax am nga ndax mas ngeena deg ko tuddu allah kudul yalla dede mom rek ko tuddu lolu khaliq kulli shay moy ki bind lepp kon ci turu koku mom ci bopam ci turum lay tambale kon nak julit ni war ko wara roy tamit ci lolou buñuy tambale dara ñu tambale ko en tout cas tuddu yalla budul bismillah tamit nga tuddu ko ya alhamdulillah wala yu mel non lo xamne dal turu yalla lay tambale arrahman mom ñu xamne nak dafa fess del ak yermande subhanallah wala ay subhanallah wala yoy yeb subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wala mine lolou nga diko wax day don lo xamne dafa moy li nga xamne ti wa même yi ngay def erreur yi ngay def dans la journée et tout ça là mom day don xawma lan diko wa wa day don bloc ko xamne wa bouclier way way c'est ça bouclier wallahi way yu bax la yo xamne leg leg ñun dañ koy saggal ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ñaan yo xamne mom la don def suba ngone mo ngi ci téré hadith yi mo ngi ci téré amna téré yom né dañ ko def uniquement yoy rek lañ ci def comme citadelle du musulman hisnul muslim yoy yeb ci yoy lañ fi dajalé ak ñaan yi nga xamné boy taw boy ki boy genn kër boy dugg auto boy dugg yu mel non lool nga xamné julit bi bu respecté yoy mom kon ben minute du jall lulul mo ngi tuddu yalla action bu muy def rek boy sol sa dal li ngay wax boy genn sa keur li ngay wax boy dugg auto li ngay wax boy yek fas lan ngay wax boy tok lan lay wax bu may julli lan lay wax bu may lek lan lay wax bu may tudd lan lay wax bu may yewo lan lay wax bu may dugg ci won ak lan lay wax bu may genn koku fan la koku nakalay mana sagane ya parce que ouais toujours mais comme que ñun nak yoyu xam nga rek iblis mom wa c'est ça il fait son boulot et il le fait avec succès mom très bien même moy du yokkat ci dara ta du bañ dara de ci ça ouais il déploie tous ses moyens motax da nga yoyu ni mu yombe jaxewul de jarna budé kiul nga am téré bi yor ko sa sa budé mokalo boy def dara rek ubi wax ko way mais dañuy day fexé ba suñu xel sax do dem ci yoy fukk suñu xel yobbu ko ci yenen ñuy daw ak jëw rek mu ñuy fowé nga gis ne kon lool yoy yépp yu bax mo ne ar rahman kon suñu borom mi nga xamné dafa fess del ak yermane ar rahim mom mi nga xamne yermandem dajna lepp dajna kep ku ne legi moy tambali mona ya ayyuhan nabiy ya ayyuhan nabiy e yow yonenti bi sallallahu alayhi wasallam an nabiy nak fogg na waxon nañu mas nañ ko fi wax waaw waxon nañ ko ya ayyuhan nabiy lima tuharrim wala kon moy yow yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ki ñu solo nga xamne le gis fiñu borom subhanahu wa ta'ala nim doon doxale ak yaronnabi sallallahu alayhi wasallam nim yi waxe ak mom neeku fi ya muhammad dedet ya ayyuhan nabi moy titiram la fay wowe ndax or magu mag nim ko ak fimu ko tej ak nim ko yekete ci kaw lepp ya mona kon ya ayyuhan nabiy yaw yanantu bi sallallahu alayhi wa sallam idha talaqtum nisaa budé dayena fasé an nisaa jigen ni fa talliquhunna nagen len fasé de li iddatihin ci sen idda wa ahsul iddat legi ne ñew lol moy lan wa ahsut na ngeen tak na ngeen konté al iddata iddagi wa taqullaha na ngeen ragal bur yalla subhanahu wa ta'ala rabbukum mom mi seen borom la tukhrijuhunna bulen len genné de min buyutihinna ci seen kër yi wala yakhrujna waye ñoomit buñu genn ci seen kër yi illa ludul an yatina ludul ñu ndere illa moy ndere sauf excepté an yatina ñoo ndibi faahishatin ci ñoom bu teef mubayyinatin gu lera lera mune nak li ma wax fi wa tilka li ma len wax nak hududullah moy moy pakki bur yalla de moy moy teureline yi suñu borom teural frontière yi mu tek mais bu ko ken dépasse wa man yata'adda kep nak ko xamne nak da nga fekk frontière yu yalla tek ngane man nak makoy djegi ba mu neex mu ne kep nak ku dépasser hududallahi frontière yalla mo yim teural ne bu def len li te bu len ko du wessu faqad ko khere deug deug zalama togn na nafsuhu bopam de la tadri xamo la al khayna allah bur yalla yuhduthu mu xewal mu am lum def banda dalika ginaaw lol am ran am bir legi lol moy lan mona ya ayyuha nabi kun yaw yonanti bi sallallahu alayhi wasallam idha talaqtum an nisaa bu gen fasé digel a li ni mufassiruna nak bari may wax yuñ ci wax lan motax mu wacc am nañu ne xam nga ay bi ki sar bi sar bi ni sar bi ñu gissoon suratu tahrim bi bi ya hafsa ak ya aisha radhiyallahu anha don ko waaw kay tam waxon ya hafsa secret bob mu ko waxon mu wax ko ya aisha radhiyallahu anha am ñu ne xam nga bob jotoon nako ci sax fasé ndax nim defoon mais jibril da ne ko yalla da yoni jibril ne ko jelat ko ndax mom ki malgré lim def ni digeen la go xamne gu bari lu muy wor dafa bari lu muy wor moy ko ramada taxul ñuy wax ba pare dafa meuna tax dafa meuna julli guddii jott wor tab bu mag la julli katu guddii bu mag la kon nak jelat xam nga bayyi ndax hafsa radhiyallahu anha doomu sayyidina umar la xam nga sayyidina umar radhiyallahu anhu bam deggi affaire bi ñew na bané ko yow xam nga yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bu la fasé bu la téyé man ma tax bu la fasé wul man mi ma tax sayyidina umar radhiyallahu anhu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam sax fasé won nako mom après le ko jëlat am ñu né loolu ay bi loolu lay ki ci le ñew do am ñu né ci abdullah ibn umar la benen doom sayyidina umar bu goor ndax sayyidina umar radhiyallahu anhu domam ju jigen muy hafsa dako mayon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mais do fam domam ju goor go xamne ni tudon abdullah radhiyallahu anhu mom nak mom dafa masona fasé soxna mom mais bi mi fasé soxna ci da nekkon ci dafa amone période de règle la nekkon da won gis meureugam taw legui nak comme ko lolou l'islam da koy téré da fasé net ci période waaw da ko yaronata sallallahu alayhi wasallam sayyidina umar radhiyallahu anhu ñew na ko abdallah de fasé na soxnam da nek ci période hayd mo na yaronata sallallahu alayhi wasallam mer nako wax ko digel ko ne ko nako nako nako jëlat nako jël yow nako té ba mu set ci règle am yoyu ba mu set ba gisat mbeureug ba setat bu paré bu koy fessé mu fassé ko ta nak bu koy fassé ci bobu bu mu seyel mom bu dé nar nako fass am ñu né ci lool la wacc mais hadith bobu mu ngi ci sahihayni mais sauf que hadith bobu non amul dara lu doon wané né en tout cas ni mu ñëwé néwul né li mo ci ay bi motax mais da ngay gis né yoy yeb en tout cas day wax ci même sujet bi amna tamit yeneen wax yo xamné mom da naka day gina guddal mais yi dal ñoy ji ci gina feuss legi kon muné ya ayyuhan nabi yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jidal ko ndax magal ko iza talaqtum am borom xam xam mufassiruna rahmatullahi alayhi ne comme si dané ko yow yonent bi sallam waxal dulit ni iza talaqtum bu re da ngay na fasé an nisaa jigen ñi fa talliquhunna na ngeen len fasé li iddatihin ci seen idda idda nak moy lan xam dafa waxon ci suratu baqara ne jigen gi bu abuy ki iddam moy ñetti quru ñetti quru lool moy dafa am ñi ëpp ci borom xam xam ni dañu ne moy bu sété ñetti yoon moy boy fasé jigen moy il faut mu nekk ci période bo xamné da cey set sëriw ci ak mom mais manoko fasé ci période de règle wala ci set go xamné da cey dañ ci sëriw mom loolu l'islam da koy téré ah lolou nak mom mom loy li epp ci borom xam xam yi wax ne set gi lañ ci djublu mais mu am hanafiya rahmatullah alayhi ñom dañ ne nono moy moy periodu ra ki la quru bobu limi tek quru bobu moy moy periodu règle mais num gina num man de moy lolou lañ djublu ci idda idda moy budé ko xamantene ni ndax dina wax ñi ci dess ndax dafa am idday ko xamne dañu ko dafa am fatwa ñu wax ko ben dafa am idday jigeel bo xamantene ni mom sey nak borom kërëm moy dem na ba consommer mariage bi ba nek fof ko dafa bu ko fasé dafa am idda idda moy bimu wax fof ne ñetti ñetti ñetti voilà moy 3 pas moi mais moy ki 7 waaw mu gisé mbeureugum ba set waaw gisat ba set gisat ba set ñetti yoy waaw mom lañuy xaar moy kuñu ma ngay mamu xaar lool lepp ba mu jeex ta kiko takkon jëlatu ko moy jeexal waaw mom manatu la ñew ñew rek tap comme si mu nekk soxnam non non sa il faut takkat am bu bëggaté moy bu dé ben yoon la maso na fassé wala maso lo na fassé wala ñaar mais bu nekké ñett yoon la fassé won moy ñak na waaw jabar ci ñak na wax mom du nekkat candidat dé moy il faut kenen takku ko takku bu am bu jaar yoon nak waxu ñu li gaay doon ba reuy go waaw ba reuy go mom dafa haram mom def ko pour rek voilà nan comme ko ben way bo xamne waaw dafa takku soxna dafa fassé soxna ñett yoon waaw xam nga lool manu ko takkat loolul am ku ko takkat legui nak da ngay gis gaay ñu nan dañuy gis seen ben xarit waxtaan ak mom ne ko xam nga ah yi le l'islam wax de legui nak dama lay jox xaliss pour nga takko mais nak boko takke buñ la ko maye rek après nang ko fassé nak waxu bu fa dem de gis nga ko way bu ko jégué de lool yalla waxul lool ah de am nga lool ay pexé ay téréle pexé won am nga yoy yoy nit entre nit ak nit pexé yoy boko téréle yow ñaar yeen de sérieux mais day am gaay dañ koy def de tout est défable ici gis nga ko légui dañ na waji nak légui yow dang koy tak mais buñ la ko mayé takusan timis la nga fassé wala ah wala nga wala bo bo fassé wulit yow ma nga dem voyage lol nax sa bu ko defé quelques semaines wala bi ngay ki yow fassé ko bu ko defé man mu ñëwaat tak bari go adu lol la gaay doon jëy ci sen théâtre ñom keulé Golbert Diagne Marie Madeleine lol lañ doon jëy ci théâtre bobu bari yu go yoy wala lol la won moy lolou baada zawji gogu nga xamne bo fasé ñett yoon manato takkat lulul am ko ko takkat tak bu leer pa ay tak bu dé lool la mom de toute façon tak bob baaxul waaw bu lu ci man di démé mom kenn teñuru ko parce que bo sété sa digënté ak yalla nga xamne ci ba deful len li wa tatamin moy il faut sey deug am waaw moi il faut rapport direct am entre ndaw sey waji legui nak boudé dara da xew lutax mais pa mu nek lu ñëgo boudé lu ñëgo lool lay xaar c'est pas ouais ouais legui lool moy ku ñëk ki ci dess ko mo jigen go xamné mom ku ñu fassé ben yoon wala ñaar yoon koku mom moy né waji man nako takkat moy legui nak bu ko fassé ku ñu fassé non moy ci mom waru la genn keur gi moy day dess ci keur gi ta tamit ku goor ki tamit amul droit ne ko ñibil sa keur mais xoral legi ci adina surtout ñun mom ci Senegal ge mom comme ko fasé yi mom du jaar yoon motax o fasé boule bol yi toj ndab yi say toj kasi boule ndab yi fam ba ñibi sen famille di xulo ku nekk di jappal ki say doom lolu nak ah legui nak moy atteb yalla buñu ko fi tege mom bul lu xew rek bu mu la yim ndax fasé yoyu ku fas kuñu fasé ben yon wala ñaar yon ko l'islam dañe bu mu genn kër gi na fa dess ndax balegi soxnaay waji la moy ne waji bu genné adina ci digënté bobu tay dabbi jeexagul mom ndaw ci day doon waji bu waji bu dé ndaw sé genn adina tamit waji da koy doon mais nak bu jeexé tak mom ta takatu ko ah lolou nak waji mom il faut bu dé ci deux yi bu matul to bu dé la mat trois mom c'est fini mom il faut am kenen ko ko tak mais bu dé agul fofu ba idda bi jeex takatu ko day né quatre candidat te worul ndaw ci bu nexé nako man mom kenen la ah c'est ça légui lolou moy kenn mu am kenen ko xamné benen diyen bo xamné mom wa lolou moy idday ko xamantene ni da doon sey mais legui ñi sey dafa am ño xamne nak dañoo dem ba magge gisatuñ manutuñu gis rek voilà ñoñu tamit am nañ seen idda go xamne mom lay wax ci soufi walla ya isna min al mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatun thalathatu ashhurin ñoñu 3 mois la xam nga 3 mois 3 règle yo set woutena ah wa wa dakh règle ya général du mat mois ah d'accord alors que moi soit bu mat 29 jours wala 30 bu ñe mois nak waxuñ 31 janvier 30 janvier 30 mars ki yo yo non mois julli lañ wax wa wa wa moy 29 wër wi day mat 29 wala 30 lolu la ah légui bu dé ñooñu nga xamni dañu dem ba magge bu mënu suñu gis gisatu ñu ki ñom ak tamit digeen yi nga xamne dafa ndawé ba gisagul baax lolou day wone ne kon digeen man nañu ko maye te gisagul baax sauf que du dañ koy maye rek mu dem sey non motax nga doon gis ñuy maye ben digeen waaw mais mu nekk seen keur nekk nak ba way lolou la ba mat ñu door ko joxe voilà sinon motax it gaay nak légi mom yoy lañuy bañ ko tuddu boko waxé ñu naan xol sa carrière lu tax duñu ko wax mais pourquoi alcorane diko wax fi dañu fakk né ay moy né légui bañu ko bayé di défa luñu né ay copine ay copain lañuy am ak copine ay copain bok ngay xolé ñom ñuy ndialo rek comme que légui man naño def ay système yo xamné duñu ëmb ñu nek ci yoyu rek yaram voilà légui nak nga fokk néw parent bi té pas responsable té le premier responsable légui kon koku ki magué lool ak ki nga am dafa soufé lool bu amagul gisagul règle koku ñooñu 3 mois la légui mu dess benen fa bo xamanteni ni mom cette fois-ci nekul né mom moy iday liñu nane idda ndax ñaari iday moy iday ko xamne day fa sey ak iday ko xamantene ni da borom kërëm dafa gañu ku borom kërëm gañu nak koku moy limi ron tok non liñ nane 4 mois 10 jours ah way da ngay téñu waaw bay moy période bo voilà légi nak ñun fi ñu intéressé ki ñu mujjé wax bokul moy ci téñ ko waxu ñu kon nak mu né kon yow yaronte bi sallam waxal bu dé ñi né borom xam xamu tafsir yi né rahmatullah wi né comme si yalla da né yow yaronte bi sallam waxal julli ñi idha talaqtumun nisa bu ngeen fasé jigen ñi dé fataliqu na ngeen len fasé li iddatihin ci sen idda wax nañ la waye wa ahsul iddata nangen ko tak nak moy xam nga lo xamne du moy ku gor gi man na baña ndaw si fi mom mo gina lek mom lañ ci gina deglu avel ndax affaire li xew ci yaramam moko xam bu ne setuma ak setna lolu lek mom moko meuna vérifier mom moy way wax motax mu ne len nak wala yaktumna bulen ki ci suratu baqara mu ne len bulen neub nak li yalla dogal ci yeen moy li ngeen di way c'est ça na ngeen wax deug li dem voilà legui kon mu ne nak de len ko tak moy ndaw si tamit il faut mu nek ko xamni tam mu baña japp mbiri ay jeu ndax tamit suñu borom la dina ko wax ci na wa man yatahadda hududallah ku fi teggi nak lima tek fi tek wax lula neex wala def lula neex faqad deug zalama nafsa legi kon mu ne na ngeen tak nak moy na ngeen di konté moy ne nit ko fasé ben soxnam ben yoon il faut ñu xamné ben yoon nga ko fasé budé ñaar ñu xam budé ñett ñu xamné yow jéxal nga mais tamit xam idday tamit ba diko tak ba bu ëllëgé xam nga man naño dem ba ci biir mu fasé ben yoon ndaw ci énal ko én go xamné né mom fasé na ba ñetti yoon ndaw ci né man fasé na ma ñetti yoon waaji na du dëgg ben yoon la légui am nga problème day am ak tamit ak cédé yi may wax ci biir lool lay jariñ dugg sur moy né bu yoy amul ku nek waaji man na ñew ne man fassena ko ñetti yoon deke ben yoon la daw sinu lu deug ben yoon mo ne ci xam nga lool problème day waaw problème day si ya pa te mo amul sédé tamit mon kon wa mo wa sunu iddata wala tamit bu amul temps moy benen problème dafa am moy na imagineel ko xamne dañ ko fassé ñetti yoon mom mu gañu waaji mom waru ko manatu ko doon mom légi mu neub affaire yi né non deux fois rek la ko fassé won ngir man ndax ndaw ci bari na alal mu bëgg ko doon vice versa de deux côtés voilà mon kon wa souta de len tak al iddata iddagile wattaqullaha na ngeen ragal yalla fi comme que yu melni ragal ci yalla ay période de tension la ragal ci yalla da yom moy ni ay nit buñu ñaari nit buñu neexowé lu ne man nañu ko def mais buñu xasse mero deug la def gis deug li moy deug ci nga ñëwé ko wax muy dem à l'encontre de li nga bëgg en général nit du ko def nit mom bu xasse mero nit dootul gisé ci lu baxam waaw deug la def waaw c'est ça lepp luñu ne luñu même buñu ne lu bax la def sax dañ nan non lu bax li sétat len ko ci biir amna lu mu nar ci biir du baxu kessé dé ki xamna ko comme ka néro néro yo yalla nak nélen nak kon nak c'est pas normal way même bu ngeen joté aussi tu vois nga xamné mo lu bax ci mom quand même tu dois le conserver quand même wax ko quoi bari wul ñuko man dé bari wul ñuko mana lolu way set sa digënté ak yalla waxal li nga xamné ci ba amna jikko yu bax nga né ki kat melna ni mais li kat mo tax ti ba c'est ça c'est que lolu mo yom moy li français da koy objectivité moy né nit ki dal ak lu man di démé nga wax dal dëgg ji ak nim démé li ko xam c'est ça mais man waji néxo tuma ak mom kenn ñu di la nga diko sax bëgg jëflante mom mo xam ci benn commerce bo xamne gis nga ne waji man na ci jaaré nek Richard mu na la man kat dama bëggoon diw dégg na xam nga ko bu yagg nekew entertainment méro ngeen mé mo lu waaw dama bëggoon nga conseiller ma mom est ce dëgg gi ñi wax ci mom mu ngeen mu ngi ci mom wala li ndax kat dama am sama commerce wala sama yo xamne dama ko bëgg di danak man dañ mané ko wour la lan nga ci xalat yow boudé ki dang nan wax nga deug dé sama way la won dé wayé sama way la sax ba légui né alal mom dama yalla bal way alal mom man duma ci jëfëlenté mom ta duma digël kenn mu jëfëlenté ci mom après ya ko waxu xam nga lol ndax lan da ngayena mel mom jamono yi nak ci affaireu ay fasé yoy moy do tam mon len wattaqullah da ngayen ragal ah deg nga koko allah bur yalla rabbakum ni sen borom mi len mom yeen ku ndaw ci at ku gor ki la tukhrijuhunna bulen genn soxna yi min buyutihinna ci sen keri moy kuñu fassé première ak deux fassé lolu ndaw su warul genn keur mo ra borom xam xam ramatalale nan bu genné day am bakkar bu ko waji genné waji day am bakkar mais comme que ñun non c'est premièrement amuñu culture du diné tek ci même buñu ko amul sax moy yi sax yu bari ñu bari xamnu ko benn buñu ko xamé wa c'est ça comme ko dañuy japp né wa suñu dëkk bi xamnu yoy duñ ko doxal mais lan lañ fi doxal lan lañ fi xamone diiné fi yu bari yu tumu ranké tax wa makka doon takki xéx di xex ak yeweru makkay lu taxone ni doon xex ak yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ndax yim fi indi dafa dafa tumuranke c'est ça yow mudé yow lo ñew rek japp ne tumuranke na seen dëkk rek bu ko fi kenn doxal taxal voilà non la ta nak yi ku ko doxal moy yow fo xamne kenn xamuko fa won wala yoy moy dekkel nga fa ya fa dekil li yalla bu xolal ba adina tukki bu ko jeffe fofu yow lañ lay fay bu doon sax de nga ay millionnaire ya nga ci bir souf dañ lay fay ko bu ko ci ko jeffe ñun ñu tok rek moone kon la tukhrijuhun nabulen len genn min buyutihin ci sen keri lolu nak waxul ne bu yuti ne ñom ñoko mom moy ne dalen ko ki won ndax ñom ñoo ci dekk moy keuru seen borom keur yi fi ñu dekk ak ñoo wala yakhrujna ta ñom soxna yoy bu ñu genn illa ba mu dess nak an yaati na ñu indi bi fahishatin tu ñom bu teef mu bayyinatin mu leer moy par exemple ndaw so xamne mom dañ ko fasé mu dess ci keur gi ne comme comme mom me ñaaw la meñ sax suba muy xulo di saga ni di ki bu lay lol nak té lol baye ko mu dem wa wa c'est ça ndax mom lor yi mi indi ci bir keur gi mo ko fouf wa wa li taxone nga koy té wa wa c'est ça légui lolou moy fahishatu mubayna amna nak ñu nan moy ndialo mais ndax nañ ko yobbu non non ndialo li dina deugul moy du lolou tek lolou en general para bu ne fahisha lolou la ci djublu mais fi du lolou lañ ci djublu comme niko ibn al arabi waxe rahimahullah munawatil katil li nak yalla wax fi ne ngeen doxal lolou hududullah moy deeyel yalla moy ki go moy frontiere yalla tek ne nangene doxal li ta bu ko fi gen dépasse waman yataadam mizaga te kep nak ko xamne nak dafa jigi hududullah frontiere yalla tek ne def le limu tek ne def le doxal len li faqad deug deug wajoju zalama togn na nafsuhu bopam bum fogné kenn la togn de nit bakkar yi mi def yeb bum fogné day koy def xam nga yom na dañuy def bakkar pour ñaawal ñen ñi dang len di téré dara ñukoy def ngir nakaral la xamuñ na ñom seen bokk lañuy toñ way vraiment mo ram mo lay nak li nak du li rek moy lu yalla ñi def leen nga bayyi fi def leneen moy ne nga xamne sa bopp ngay toñ fa qad zalama deug deug toñ na nafsuhu bopam la tadri ta yow sax xamoo ak tamit nit ki nga xamne moy moy ki nga ki ki tak ki nga xamne bu fasé soxnam da koy guenne ba soxna si nga xamne day guenne la tadri xamu ngeen xamo la alla khayna allah bur yalla yuhdithu mu khawal ba'da zalika ginaa lol amran bin lan motax moy ne li day wax ci sagesse bi nek ci bo ku fas kuñ fasé ben yon wala ñaar yon bu mu guenne na nek ci keer bi moy xam nga fasé mom moy nit dafa am nit ñi bokku wa dafa am nit ñoo xamne mom moy de mom ñu fasé wala sax man nga fasé fasé bu ki mais am lu taxone mais le fait que mu nekk ci keur gi xeyna yalla indi wa sa xel wa wa c'est ça wa ñen djubbu wa ko def pour que mais bu soré wa wa c'est ça nim la soré non ci distance non la lay soré nit ñi nak ku nekk nak am saka say gaay bi la set ci dina gëna deugër ci li nga nekk c'est ça wa momit ay gaaw mak ay mbokam ya yalla def ko yalla def ko def pour que nit ñi mu na réconcilier tu vois voilà c'est ça moy ne man nañu réconcilier bu day la nekk ci même wa wa vraiment wa c'est ça légui man ngeen na consulier mais boudé da ngay na soré lolu do fu yom lég lég sax nga dem pa bi ne ma dom may kaka mo fassé kamina da kay takasi do am xam parents yi double ci way même ndaw ci sax dina bëgg délu waaw ñu ne ko do dem yow ñak fayda ya c'est ça yow nak sa ñak fayda gi waaw gis nga ko ñëmé nga fa di mat ki toroxal na bëcc gu nar kam sa mom law ne yëm ñaan nak fay délu deug la bo fa délo mom lula dalati buma wo di la menacer moy lol la lol moy la waxon la tardu lu na bu dox digeunte soxna digeen ñek seen jëkkeeri fekk lol dafa am ben sahabi radhiyallahu anhu bo xam da ko dalon mom dafa mayon ben mbokam waaw ben sahabi radhiyallahu anhu da ko mayon rakam seureuma mais waji fassé ko mais bim ko fassé nak waji bëgg ko takkat way mu ne ko dara la lo dul joxat yow ma dimbali la outal neuf lal defaral le lepp may la soxna lu bax ki roy amul dara lo may fayal dul nga fassé ko dara la lo dul ndaw si bëgg delu mom mu ne ko dara nga dul delu la légi suñu borom soñu taala wacce ben ay né bu len dox digënté soxna yek bëggaté ak seen dëkkëri buñ bëggé déllu wat lu bu len na mo né yonent bi asa ba man légi bayinako man na kajël lolu moy sagesse bi moy né le fait que bu né ci kër gi man ngeen réconcilier wat dëgg la da wala lolu moy la allahina allah bur yalla yuhdithu mu khawal le ba'da zalika ginnaw lolu amran ambir mo na nak fa iza balagna ajaluhunna legi wax nañ len liñuy def kon procedure bi xam nañu moy ne kon fasé ñaari yoon nga am ñetti yoon bala nga takkat il faut bu ko tak tak bu wor bu amul combine amul ay tek plan legi nak mu ne len nak fa iza balagna bu de nak jigen ñi dañoo dajé dañoo jotté mais jotté adjalohunna sen idda gi di wara jeex pa waxu ñu mu jeex de ndax budé mu jeex bu jeexé tasna quoi non bu jeexé mom tasna moy même budé ben fasé ba ngay xolé ba idda gi ñett yoyu jeex te dira ko mu jeex moy né yaw mom tasna quoi tasna soit légui lén nga man moy né candidat ngay takkat ngay def te bu né dédét kenen la bëgg day nga am problème kon nak mo ne fa ida balagna buñuy waje jege lay jege lay tegg fi ndax balaga moy joté ajalahunna sen idday fa amsikuhunna soa kon deux possibilités ngay nam moy buñuy bu indagi troisième partie bi moy xam nga ñetti set lañ la wax moy ñettel ba buñuy waje jege fofu du jeex fa amsikuhunna soa ngeen jilat len ñu nek sen soxna ba legi bi ma'rufin ci jek nak moy bu len jëlat neex ndax giñ leena metti dal giñ leena yagal ci kër gi xam nga gaay mom moy lu ne amna mom ah wa lu ne amna ala ya allah mum khalaqa ana kan mo gina xam yalla ay jaamam lool motax yi mom rek ko meuna teurel mu dox legislation yi lay France mom ban année 2010 xawma ba lu dafa commencé bon 2010 mais France bokku na ci pays yi nga xamné famille sen mari torturé douma mais France ñom presque ci top yi lañ bokkon top ñi gina ngey at malgré li ñi ray nit ñi di red tentamar gi ñi teug ci adina bi nan ay démocratie ndax ay nit akoy tek suba keneen ben ministre ñew né je vais bouleverser toutes les lois dindi tek mom lool la xala yalla mi bindi ñep xam leen ne leen li lañu ne ko kenn way yow doy yow yalla yow yeen ñu fi dof yoy fa ko jëlé kon ñu ne mo na kon bu ñuy waja jot kon deux possibilités soit ngeen jëlat leen ta nak bu leen ko jël ngir di leen metti tal naan ñaw di nga xamne legi sax jëlat na la bu ko defé nga tu ya repassé 3 mois wala 3-7 fi nga xam wala ngir rek metti dal ne dedet lolou bu len ko def ci njek aw fariquhunna wala rek ngeen bayyi nak ba iddagi jeex totalement nga wa ngeen bayyi len nak ñu dem libérer len bi ma'rufin tamit ci njek ci njek way wala eh way moona nak bu ngeen koy def wa ajidu nangeen out ay cede moy nangeen ko nako nangeen out ño xamne ño koy cede mbir mi zaway adli ñaar nit ño ñaari nit ño xamne dañuy nek ñu woor min kum ci yeen ño xamne de digne de confiance lañuy do ndax ay jëlaton nako te ken fekkewuko mo tax lepp ci waro mom xam ni rahmatullah dañ ne li moy jëlat bi lañuy wax lañ wax bu cédé mais fassé mom même bu amul cédé aussi bu amul cédé mom bu maté ñet jeex waaw mais li pour ñu cédé ko tax ëlëk li ma doon wax sax waaw ki ne man masna jëlaton nako ndaw si ne jëlatuma fenn sama idda jeex ñu am problème nak ñew devant le juge. C'est ça. Lool. Ouais ouais. Problème la. Wala rek kenn ki gañu kenen ki ne man jëlaton nako. Wala takaton nama. Nek yow milliards yi fi bayyi ngay xol. Lool ngay xol. Kon yalla ne wa ashidu lool mo tax hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañ ko faratal mom. Ne li mom faratal mom. Nga ngeen fek am ño xamne dañ koy sédé ay sédé. Zawaya adlin ñaari. Même si les gens sont très bien, ils ne sont pas très bien. Mais en tout cas, dans les gens qui sont comme Hanabi, ils sont très bien forcés et ils ont dit que c'est ce qui est le plus important. Et si vous avez des CD, vous avez des gens qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus, ou qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus. Et qui sont venus, qui sont venus, sede gi na ngeen ko taxawal te na ngeen ko def lillahi ngir jëm yalla bu fi ñew naan sama copain la motax après di sede lo xamne yow sede gi dang koy dem ngir bu ëllëgé wala bo nga koy faral xam nga yi mom far da ci yow motax leg leg sax loolu bo ci bu dé yow da nga nek xaritu kenn sax nga sincère après yow da nga am problème wa deug la moy doto bëgg afficher wu ak ki ñom ñaar yu nek say xarit bo afficher wu ki yu baax ñu ne ki nga bo nga afficher wu ki ñu ne moy yow da ngay nek ci dilemme wa wa c'est compliqué motax c'est compliqué wa wa kon nak mbiri bu ngeen ci bëgge genn na ngeen ko def lillahi ngir jëmmu yalla ji rek nga tax wa wa ngir yalla mun zalikum li nak yu'adhu bihi dina ci waro moy li yalla wax ni atti ta tamit dina ko geureum dina geureum atti bi doxal ko gem ko doxal man kep ko xamne kana nek na yu'minu di gem billahi ci bor yalla wal yawmil akhir ak bis bu mujju ba kep kon ku gem yalla te gem bis bu mujju ba rek atte bi di nga ci waro te di nga ko geureum te di nga ko doxal legui nak est ce moy kon legui kep ku ko doxalul moy yow gemo yalla gemo bis bu mujju ba dañ na la no tekki wu lolou mais limi tekki moy sa gem yalla gem bis penci desna desna quoi wala lol dal man nañu ko wax mom dess na mom ndax sa gem yalla manu ma ne gem na yalla bu may digal lo xamne mom dara la teewu mako def ludul li la fe la fek ñepp di def non non mam bu mi damay top après mais kan mo mais suñu borom sax gaay dañ koy mbambal di day def lu bax yi mu defal li xewal yi mu defal nit ñi yeb ñu nako defo fi dara di len waccel taw bi nga xamne ci la seen gantax yi ki ñu saga ta bi wa wa wa wa gis nga wala deug la mo dox mo ne do mu adam bi togn na ma ki na wax fa saga na ma ta amul amul waru ko may saga ñu ne ko lan la mo ne mel dañ nako lan la mo ne day saga ta bi ta man yalla may ta wa xam nga nit lolou moy du ne yalla moy temps bi ni bo gise moy man moy lu nit def xola bu don dama ñew am luma def ku ñew ngagn def joju kan la ngagn man mi ko def waaw deug la te way c'est ça buma ñewé sam jëmbeut fi ben garab ben way ñew saga waaw way garab mo way waaw lutax muy nek fi saga mais saga bi ci kan la jëm ci garab bi tiko jëmbeut la jëmbeut waaw c'est ça ouais ñom nak non lañu def légui kon mu ne la kon lolou dal lañ mëna wax moy sa ngëm yalla ngëm yowmal qiyam dal desna mais nak kenn do la ne gëmoko wa man yattaqillaha mun nak te kep nak ko xamanteni ni yattaqina faragal allah bur yalla yaj'al lahu makhrajan kep ku ragal yalla ba jëfé yi mu la digal ak yi mu la digal le ak yi ak yi nga ci def sa kem katan nala leer ne yaj'al dina ko defal lahu ñeel koku makhrajan issue de sortie issue de secours nu problème grave bu mu dugg yalla neena dina ko outal dina gis bout du tunnel waaw kenn manu ci dara ku ragal yalla ba doxal limu wax ci aya yi ni waaw dina la defal boudu tunnel ba boudé ci côté soxna waaw boudé koku dafa fekkon ndaw sos geulul won ci yow dina la ko teggul boudé ku bax la won mais da amone problème rek dina def nga man ko téy wat waaw waaw ndaw si tamit nako non boudé né waji mom da fekk baxul yalla dina la outal boudu tunnel moy la dina la jappal ba mom mu jaaré fa bala nga outi ku ko gën wala nga xamne nga am ku gën koku ndaw si am ko xamne mo gën koku lool man na nek waye tamit li gën na laaj lool moy kep ko ragal yalla di def lim la digal tay baye lim la téré dina la solution ba comme li ki wax dum tuddu imam sahl ibn abdullah imam sahl borom xam xam bu mag la won rahimahullah خم مام ده سيد الحاج مالك بن وقال سهل بن عبد الله ذو الوزن يوم العروبه حل الدر من رجب بوب مي وقتي كاج لا يونس بن عبد السلام كاج نكو بوب يوي كو مودون واخ نان وقال سهل بن عبد الله بوب موي امام سهل التستري موني لول لي ني موي كيب كو رغال يالا تي دي ديف يم لا ديغال تاي باي ليم لا تير dina la outal solution face au nitu bida yi nga xamne ñom ko ñom ndax nit dafa am leen moy bu ñom buñu melul niñ wara mel kepp ku mel xola julit waaw ñu ne yow julit dafa war di julli heure dafa war di ki kiko dul def julit bi ko dul def yow bokoy def ci karamam da ngay nek jeune ci mom ndax limi gis moy ne ki man ni mu mel non la warona mel te comme ko melu mako mom damay jeune motax ñu am sa nak mom dafa bëgg dañu bëgg boole ak yalla quoi waaw waaw deug la mom dañuy nek suñu ole la muy julli quoi ndax mom dafa am problème xam nga jog julli fe ban jatt war ko mais comme que mom da fay fiss à travers yow ko man ni la warona mel ak nidou bidaye mune ñooñu yalla day day day tax day doxal sa digënté ñom ba paré yobula aljana waaw waaw wulif safar do dem safar mu duggal la aljana lool dal moy ragal yalla dal moy ni nga xamne moy sauver nit waaw waaw wayunajillahu alladhina taqaw yalla buy buy sauver yowmal qiyam sirat ñi fay traverser neena ñi ragal yalla rek lay ñoy ñoy sauver kon mona waman yattaqillahi gep ko xamanteni dafa ragal bur yalla subhanahu dafa ragal bur yalla yajal dina ko defal lo ñal ko makhrajan porte issue de secours sa su ne de ak njappandal lumu dugg lumu critique critique critique yalla ne dina la ko yott outal lo xamne mo lay yombalal sa situation bo way falayem mune dedet wayarzuquhu tadina ko wursugal min haythu la yahtasibu fum ko foge wul won moy ne yow nekkal ci li la yalla digal li ci dess am am ak ñak lool neewul ci solo ndax lepp lu fi way def am milliard am nañu def lu ko raw ta am fif am deureum fif din amuñu ko tous amuñu ko nekk sax duñu way way añ manuñu luñu lek dañ leen ko may te teus teus liñ dekk way way nek docker yenu bay waja ba sen far yi di waja jax waaw ni lu nek ñu dugg ci wala sax yow jang mi nga japp ne motax waaw mom mo la ci manon tek ci me yalla da deful ne votre plante bi dina da way yalla da deful ne mom fi le koy geer fi dina ko ci jox dara lool la moy ne kon yaw dal lila yalla lañ moy nga ragal yalla moy di def lim la digel tay baye lim la téré lolu nak tekkiwul ne xam nga leg leg gaay bo waxe lolu rek ñu fokk ne moy dem jakka wor après man liggey duma ci jëm dara ah mais non da ngay jëm di liggey di amul gis nga ay chômage yi ñuy wax ay sénégal ñu xam nga waxi taxaat la leg leg moy ne même ñu nane justement dinañ gis ci ci dëkk bi lo xamne ñoom man nañu ko def suuf ko ñi ko def waaw dañuy xéer c'est ça hein moy c'est ça comme que niñ leen yaré la xam nga man motax dama japp né université de Dakar yi ay ki ni formation reuy la day former nit ki étudiant waaw waaw mu nekk ko xamne dafa reuy ndax lék ndax ni mi démé la moy né bur suñu len di jox ak sama qualification wala ay ki jomna def non c'est ça mais defa li nga ko ba yalla yi andi lenen ndax buñuy jang rek tek yi ñuy tek ay soli cos ñi ñi di jaay ñu man droit faculté droit la nek wala yu mel non xam nga ki tambul en Afrique là parce que fi xalé yi quand même tu vois malgré ñi ngi jang école non Afrique tax may wax non fi dañuy fi mom xalé yi tu vois mom boy jangi won di nga liggey waaw mu ngi nonu c'est mais ñun amuñu esprit bob c'est ça ay tek ay cos ay ki yow ki tek lolu li jaay yor ben ki di jaay le diplôme waaw mais koku nga fokk ne vacances yi ñu ñew nga nan ko ñewal fi ci gar bi di yenn seeni bagage ngir am lo bu école ubbe nga man inscrire di yor say pass ni lako def ken du ko def waaw lool la def way débrouiller ci bopam jaayal café jaay café mais waaw mais quand même yow xana xamoma waaw deug la de yu bari dañ ko jombal sen bop je suis en fac médecine nga nan ma jaayal médecine jaayal café bari dañ ko jombal sen bop c'est ça voilà c'est ça mais xam nga yoy nak lolu mom en tout cas moy problème bi gina reuy yow koy defal li lay sotour lo rek voilà fajj sa soxla fajj ko xola waaj dafa am ben jeune ah yonnabi sallallahu alayhi wasallam day joxe da don joxe azakay di joxe ay sarax ak yoy mom mu ñew di laaj yonnabi sallallahu alayhi wasallam gis ko nako ah nako man na la jox mais li de mom du pour waaw du pour ñu melni yow waaw muneko mu laaj ko sax meko yow muneko waji nako man mok yaayam lo wax mok yaayam ñew de kon ba budé sama mémoire baxna mais mom muneko lan nga am muneko man dal kër ga awma fa luddul dal ay lu tuti ay bagage yu ndaw dal ay ñaar yu mel yu ndaw lako wax en tout cas lim ko ne mom nga am dal lim ne mom la am dané ko demal andil mako waaw mu ñew mu ne sahaba ay radhiyallahu yim to won nga ana kan momay jëndal li kan moy jënd moy mu jaay ko waaw kan moy jënd li am ko ne man defna ci dinar dinar lu cher na a peu près ay 200 euros yoy ben dinar moy ki ma aleg am ko ne defna ci dinar mais en or la moy pièce en or yoy jota yoy xaliss bobu am mune ndax amul ku ci def lopp lolu am keneen ku ne def na ci ñaar wogna ci ñaar bi la yem mu jaay ko ne waji am benn bi demal nga jënd ci ñam moy nourriture pour yow ak sa yaay benen bi ci dess outeul demal jëndal ma ci boom ak moy boom yo ñuy tak koor bi ak semi demal nga jëndal mako nga ñew mu dem jënd li muy lek ak yoy yeb ak ci seen nourriture yo mo andi semiñ bi ak boom bi waaw mo nako nak duggal ci all bi 15 jours bu ma la fi gis 2 semaines bu ma la gis fi waaw 15 semaines duggal ci all bi nga gor ci après nga moy nga jaay après ni nga gor fo waaji dem 15 jours waaw mu ñew bim ñewé nak di yëngal ki mu gis ko mu so mu leer yo so yeneen ki nak ki di yëngal nak ki nak ci moné bi ci xaar ah c'est ça ouais c'est ça monako wa du li mo gën monako li mo gën waaw te dafa le rek ngay top ci nit ñi di len laaj waaw mo xam jox nañ la wala xañ nañ soa ñu lay jox wala ñu xañ li mo gën wallahi wa mo gën kenn ci ñu def lo te contenté ta xolal lim ko privé xolal lim ko wax moy le fait que yow 15 jours bu meuna gis nga xamne gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rek presque jaamu yalla gu tol nonu yombul ak tamit di fekke moulay jité waaw ak tamit di nek djulit ni di nek nit ni lolou lepp mounako bayil ma lolou waaw privé ko ne ko nga def lolou bu ko defé nga gis ne lolou moko privé waaw mais lolou tekewul ben yone légui man kon ah Allah kon légui man sama liggéey bi bu ma ci né dootuma djulli doot kan moore doot doot non waxul lolou tekewul lolou moy da ngay julli heure di def lepp mais dal l'essentiel liñu bëgg wax fofu moy ne di ñaan wala di moy ne nek ci diina ji rek japp ne man affaire duma yëngul lepp dañ makoy jox dedet c'est ça ouais voilà te nit lu mu mëna lim waxon ne nit li gëna tay lu nit ki lek moy lo xamne moko fagul bopam ci loxo comme lim la waxon yaronte Allah Daoud alayhi salatu wassalam mom non la doon def da doon liggey loxom tax teug la won da doon teug ay nga gis ne kon lol lay tek nga gis ne kon moy ne mbir mi wa man yattaqillaha du rek julli japp de ak tamit gor gor nu ngeen am wonu ne boko defee yalla dina la yatta ya jallahu dina ko defal makhraja ap dina ko ubbe outol ko fo xamantene ni koy issue de sorte sorti way yarzuqhu tatamid dinako lan dinako weursegal min haythu la yahtasibu fo xamne fogewul won yalla do ko c'est ça non nga gis tu do ni dila jox exemple ci yo xamne lu touti la ñu joge jël ño xamanteni ño ambulance la ñu don jaay dal nit ñi di len di rombu xale yu jigeen ni di len toor naam jaay way moodu way xolam moodu mu joge bawal fa ñew rek yor ay peru dalam di weur ay wa jaay dal digeen ni diko togn xalé yi diko togn bu rombé sax gaay boy di football door ko door ko bal bu waxé ñu nako way topal feulé way do xol fi ngay jaar yak sa dal yu xéñ yi non lay topé jéki ñu néñ ta modou dé ubbina ben boutique fi boutique bi né modou ko mom ñu nan dé mu am immeuble ñu nan a dé way ñu nan modou dé légui mom entreprise da naka jaay katu dal yi yeb mo leen di livé way c'est ça lol moy né kuñ la ci wax non la def mais ñu melul ni ñom nak ño fi nekk di joy té ñoñu en général moy ñu joggé ci école Toubab bi ñi joy fi di fonto ni c'est ça deug la dé way c'est ñom bo leen gisé ñi démé waaw c'est ça man lol moy problème bi moy né affaire bi dafa melni ta lolou dem na ko rek jom wala da lolou moy ne buñ nan eco moy école Toubab bi à l'africaine mais école Toubab bi en Europe fi mom da ngay jangi di ligue boudé say baye amuñu moyen yi waaw deug di la fayal sam jang fi ñaat ak da ngay dem Macdo di plonge ba sa ndig li yaa wala nga dem ci restaurant yi mo xam le marché nga sante mo xam le value wa nga sante suñu yoon newu ci fi lool la ñuy def ñoo way deug la de way mais ñun nak Sénégal ñun ba paré nak ñu leen bir Touba bi la xam nga lool mo ci moy comme que ñun ay hybride lañu bokku ñun duñu wax waaw duñu africain duñu Touba ay hybride lañu da nga nek ci gënte nonu way deug la way mo ta ni ñu nekk ay métis moy métis lu bon yi lañ jël li bon feulé lañ jël ak li bon fi boole bo taxit xolal lim ñu jox ñu nekk fi nak di ngaayo suba bon naan dekk bi dox lu muy dox du dox fenn yalla du taw jama fenn du taw jama kay mona wa man yatawakkal te kep ko xamantene ni wakirluna lallahi ci bur yalla fa huwa hasbuhu bur yalla dina ko doy ko wakir lu ci yalla rek yalla doy la kep am nga ñu sa xam dañ yeen nit ñi bu ngeen wakir lu won ci yalla deug wakir lu comme ni picci wakir lu ci yalla borom ñu ñu ñom dañuy xey bu ñuy xey waaw seen biir yi dara du ci ne mais bu ñuy ngon gi buñ lay romba waaw seen biir yi lay fess fess del ndax dañoo wakkelu amul benn saaku ceeb bu ñu yor seen tagi waaw c'est ça amuñ benn compte amuñ dara mais xam guñu xamne man yalla mi ma fi indi man picc dina ma jox luma lek mais nak xolal wakkelu picc xam nga picc togul bir tagam waaw nan nak nama fi affaire yi fek moy day xey waaw di wor way leg leg da ngay taxaw surtout fi xaw bari picc ni da ngay gis Dakar bari na lu may ak tamit dekk yi waaw da ngay gis ñu def groupe c'est ça rombu waaw mais ngon gi bu ñuy ñibi mom da ngay leen di gis ñu def ay groupe di rombu di dem moy seen wakkelu gi lolu la moy ne duma tok sama bir tag wala sama bir neek wala sama bir cour ñi wax ne bo toge sa ke rek nan wala yalla yalla ya na bi nan yalla dede moy da ngay def ñu picc mi dafa wakkelu da ne motax mu ne haqq tawakkuli deug deug wakkelu waaw deug wakkelu moy di def lima wara def hmm da nak resultat ay ma baye ko yalla ndax dara la ci manul luma fi def rek amna ko def lu raw lol ta amul lima am lol nak ma xamni li mom bir yalla mais defuma dara tok di nuit blanche di yew 11h nek midi agn 16h tak saay dal lu genn nek ci boîte yek di deko nek nan chine waaw deug la de way digeen gu romb nga tapas ko wala yow digeen gi gor gu romb nga du tapas ko di soli jin di gay ne ya ami biceps xam nga yoy tekkuul dara tekkuul dara way après nak ngeen dundu nonu nek les chômeurs yu mat bu mu yagge lamb ji ngeen di dem fu haram fof ñuy wax ngeen paré bo amé doole ta kenn teggelu la nak lamb nga agressé waaw c'est ça voilà insécurité bi takarna ci ci dëkk bi ku nek naan diiw diiw la alors que ñom la mona kon waman yatawakkal kep ko xamne dafa wakker lu ala allah ci bur yalla fa huwa mom bur yalla da hasbu doyna ko seuk seuk de te ko yalla doy nak nga xamne nak ki la doya mat limu doon inna allah bur yalla de balighu amrihi kuy dogal la ay mbirum dina ko dogal ci ku wakerul ci mom ak ku wakerul ci mom legui difference ku wakerul ci mom ak ku wakerul ci mom moy ki mak ki wakerul ci mom dukoy outal makhrajam sa su jappandal fu mu man di nek ki wakerul ci mom mom day téla laisser les bras waaw waaw baisser les bras c'est fini c'est bon di xaar de wala sax mu anticiper ko ray bop nek wakirul ci yalla lu mu metti du te xol bi di tak clair même bu amul lu lek day contane boko gisee do xam do gis mo tax mo ne ñi nga xamne yahsibu dha'a al jahil aghniya dafa am ño xamne ay way ñak lañu yo xamne nak duñu wër di laj kenn ba ñuy dis kenn seen soxla ndax non la leen yalla bind ñom yalla lañuy dis seen soxla way ki xamul nak ki rañewul bu leen gisee day fam ni ñi liñu am du jeex alors que way yalla ndeke amuñu dara dañuy sutur la wu rek way c'est ça mais comme que dañuy sutur la wu te wékkelu ci yalla doy na leen waaw c'est ça en tout cas dina leen dox te tamit ala lol lay jari bu ma amé soxla mu fay yori milliard te samay soxla bañ ma fay wu ci ba 1% waaw lolou xam nga né ala jodi mom bar jom lo momul way barkele dal mo am solo waaw barkele mo am wala inna allah bur yalla baligh aji jotale la né ci kayidi amrihi bok balighu amrihi wala balighun amrahu ko ñu am kat deug jaala defna allah bur yalla li kulli shay'in nu nek rek qadran yalla moy dogal bu nakare bu neex yalla da ko nat tek ko ci tek natu ko utul ko dat bo xamne ak ta bo xamne bu xewé bu joté rek da fay xew waaw motax dara dal la nga nan buma wu motax yeneentation do téré dara xew nga nan ay lawla moy ay way buma defone li de li do am mune bayi len lol ndax lol day ubbi defu shaytan ndax shaytan da fay jaar dugalul fa le fa shir yow bu né lu xew rek waaw na non buma defone li de walla nit dem fenn gañu nga nan pourtant néwon boy bu dem lo néwon nako bu dem mais da fa kon wara gañu yow nga def dara lu bax lañ ci lon out amoko nga nan mo ki won yalla ne baye yonent rasul ne baye len lool comme kan ak yalla neena kat jaala deug deug bur yalla def na li kulli shay'in ñeel lepp lu am kadran ap d'abord ap deel dagal ko outal ko limite bo xamne ak delai bo xamne bu joté rek mala koy def xamna nak ñu yam ko da yor bu jonne waaw dama dafa gawa na wa ay du ñu xaw guddu na ñu yam non bi di ñaw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين